esta terra que fai testamento, que acollos lamentos se animo a olvidar. Infectada de sangre usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mar. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mais ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir, as penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva ca forza que queima na gorxa o errar. Ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal. Mais ainda seguimos aquí a aturar tempestades de sal. Canta compañeiras es nesta linda cantiga. Agora en Radio Pardiñas en directo comenzamos un novo programa titulado, pois, como antes era Altri non huyó a vida viva, este Alcoa non, a Mariña viva, a Mariña de Lugo, no comarca máis fermosa destas terras lucenses, as máis fermosas, comarca que leva dende o ano 80 sufrindo as consecuencias de ter a multinacional do aluminio norteamericana Alcoa Aluminio nas súas terras. Este para min é un programa moito especial porque levo 25 anos parando pola Mariña de Lugo, vivindo e coñecendo esa xente e en certo modo compartindo esa terra con unha fábrica que eu sempre miraba e miraba sorprendido. Vía como todo o povo sancibrao e todas as aldeas ao redor da Alcoa tiñan un polvo laranxa aí nas ventanas, nos coches. Despois, a primeira vez que pasei ao lado desa balsa de lodos infame que hai aí, dicía, isto que é? Isto filtrará agua nas aguas subterráneas? Que é esta balsa de lodos? Pois tamén dicía, cando vexo todos os grupos parlamentarios pedindo, loitando contra o peche de Alcoa, porque os yanquis queren marchar, salle máis barato producción no outro lado, aquí xa destrozaron todo, e vía todo o espectro político reclamando que Alcoa quedara na Mariña, é dicir, a defensa da terra dos grandes partidos políticos dilúese cando empeza o cuestionamento do crecemento económico perpetuo e se acercan as eleccións. No debate sobre o futuro de Alcoa obvianse as enormes afectaciones ambientales, a escasez enerxética e a posta equivocada por un desarrollismo cortoplacista. Escasez enerxética, este é un concepto clave en Alcoa. Alcoa é a industria que máis corriente, que máis enerxía necesita do Estado español. Sabemos que hai moita industria no Estado español. Estamos falando de que Alcoa é a que máis enerxía necesita como industria de todo o Estado español. Levamos anos pagando a luz entre todas nos nosos recibos a fábrica de Alcoa, nun concepto que lle chaman a poxa eléctrica, que despois explicarei. Non contentos con levar 44 anos pagando a factura da luz Alcoa dos bolsillos da xente das traballadoras deste país, agora nos veñen, saliu estas semanas na prensa, o señor da Diputación de Lugo do PSOE, un político digno e noble, progresista, que anuncia que o Estado acaba de aprobar 5 novos parques eólicos só para darlle máis luz gratis, ou a baixo precio, perdón, a industria de Alcoa, é dicir, 5 parques eólicos na Mariña. Tamén falaban de algún parque no mar, tamén para darlle chicha a Alcoa. Dicir, non contentos con levar 44 anos destrozando a comarca da Mariña, van a seguir destrozando, montando 5 polígonos eólicos para seguir dándolle a chicha barata, a enerxía barata aos señores da Lúmina. Ten unha historia, Alcoa tamén. Vámonos uns aniños antes, tres aniños, apenas tres anos antes de que a multinacional se establecera ali. Bueno, primeiro creo que era unha empresa nacional e despois a privatizaron. Bueno, de que a empresa do aluminio estivera aí na Mariña. Digamos que o antecedente o rechazo a planta nuclear no Concello de Xove no ano 77, que quería montar unha nuclear, se estaba aprobada no BOE. E as xentes da Mariña e de toda Galicia lograron parar a unha victoria do pobo. Logo deste éxito popular de lograr parar a nuclear de Xove, sacaron da manga este proxecto en teoría moito máis beneficioso e menos contaminante que a fábrica de aluminio de Alcoa. Venderono como algo como están vendendo de Altri ahora mismo nas terras do Ulloa, algo que iba a traer progreso, moitos postos de traballo á comarca da Mariña. Hai que decir as cousas como son, postos de traballo trouxo, pero a costa de que? Costa de contaminarnos a terra, a aire, o aire e a agua. Serafín González, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, explica que o flúor que se utiliza no proceso de producción de aluminio, no que sempre hai emisións que se teñen que mantener por debaixo dos mínimos legales. Si son importantes, poden afectar os cultivos e tamén a saúde das persoas, porque o flúor é un elemento moi agresivo, di. Hai diversos informes que mostran que ceden claramente os límites. Un informe da ADEGA concluía que afectaba 3 km de radio ao redor da factoría, con mostras en animais, vegetais e solos. E recollía que a factoría de Alcoa é claramente responsable desta contaminación, máis intensa canto menor é a distancia fábrica. Mas non é o único problema o flúor. Tamén emite 1,1 millóns de toneladas de CO2 á nosa atmósfera. continuamos, porque claro, ¿de dónde traen ese producto que después extraen o aluminio? Das costas de Guinea-Bissau, canteiras, minas a céu aberto que destrozan o territorio deste lindo país africano. Bueno, perdón, é Guinea-Conakry. Nun informe de Human Rights Watch denúnciase a escasa compensación para os habitantes da zona, destrución de terras ancestrais e recolles testimonios que revelan que desde o comenzo da minería escasea agua para a poboación. Hoxe, neste humilde programa de Radio Pardiñas, tentaremos demostrar que estes 44 anos de Alcoa en Xove San Cibrao na Mariña de Lugo, o que trouxeron foi enfermidade, foi destrución dun xeito de vida, foi aparición de problemas como alcoholismo, drogadición, o carto fácil e o que xera. Vamos a intentar darlle a volta a todo este discurso. Todo vamos a denunciar que nadie se atreve a denunciar Alcoa. Hai grupos políticos que digan mina de Touro non, Altri non, por suposto, de valorar, mas Alcoa nadie fala de ela, nadie se atreve a meterse contra Alcoa. Por que será? Deixan en mans destas grandes empresas a planificación económica da Galiza, que nos afecta a todas, e os gobernos non teñen solución nin alternativa. Deixaron nas mans destas grandes empresas a planificación económica da Galiza, e os gobernos nin solucións nin alternativas. E bueno, podemos, vou nomear un poquinho isto que falei antes, a poxa eléctrica. Que concepto ese polo que o Estado leva anos metendo centos de millóns de euros cada ano a industria de Alcoa? Pois isto é un supuesto como Alcoa é a que máis chicha necesita enerxía do Estado. O Estado cada ano a indemniza con moitos cartos. Estamos falando de millóns de euros. Se mirar aí atrás, fai 10 anos creo que foran 500 millóns de euros nun ano así. Unha pequena propina que o Estado lle dá a Alcoa por o concepto de que en caso de que a poboación nun supuesto de escasez enerxética que necesitemos enerxía, Alcoa e todas as grandes industrias se verían obligadas a dárnoslo. Isto nunca pasou, pero seguimos indemnizando Alcoa e todas as grandes industrias, é dicir, pagándole a factura da luz entre todas. A Mariña de Lugo, San Cibrao, unha das vilas mariñeiras máis bonitas que temos, tiñamos no país e seguimos tendo. Xove onde está a balsa de lodos. Está totalmente exterminado. Vamos a continuación a escoitar un audio que nos manda a compañeira Carmen, que é fisioterapeuta especializada en respiración e que fixo o seu final, traballo final de carreira sobre eso, enfermedades de respiración. E nos vai a falar un pouquiño de como Alcoa, pois, sí que afecta a saúde das xentes da Mariña. Simplemente darlle as gracias, iba a estaros aquí connosco en directo, mas non pudo vir por cuestións persoais, sí que estaba, pero tivo que marchar. Cuestións persoais tamén, que podemos decir, asociadas a Alcoa, a enfermedade do seu irmán Josi, gran amigo, bico pa él, e que sufre enfermedades pulmonares, que podemos asociar, como moita outra xente da Mariña, a esta bonita nave, esta bonita fábrica que din que é o mellor que lle pasou a Mariña, o Progreso. Sin nada máis, aquí vai este audio. Ola, boas. Nada, falando un pouquiño sobre as enfermedades aquí da zona da Mariña, con relación a Alcoa, é algo que non sae moito a luz, que suele taparse con que a población na zona de Lugo é unha población moi envellecida e os cancros máis habituais son os cancros de colorrectal ou cancro de gorxa e o de pulmón. O que pasa é que co cancro de colorrectal existen cribados que permiten unha detección precoz que non ocorre co cancro de pulmón, non? Cando se diagnostica o cancro de pulmón sempre son fases moi avanzadas e os tratamentos suelen ser paliativos. Recentemente si están empezando a utilizarse métodos de cribados por marcadores que quizás aí sí que podamos ver o que é realmente a incidencia. Que despois as estadísticas non lo asocien ca fábrica, pois eso xa será outra cousa, non? Realmente aquí na Mariña é o cancro colorrectal e o cancro de gorxa os máis que máis incidencia teñen, pero o cancro de pulmón é o máis mortal. Eso repítese a nivel estatal, pero sí que é verdad que a mortalidade na provincia de Lugo é algo elevada. Respecto a enfermedades neurolóxicas, que é algo que non se saca nada á luz, hai bastante incidencia na zona da Mariña de esclerose múltiple, por exemplo, ou ELAS, ou distrofias musculares, que en xente moi nova, cada vez se detecta en xente máis nova, non? Eu, por exemplo, teño na familia unha prima que saleu fai pouco na prensa, con unha amiga da mesma edad, con as dúas con esclerose múltiple, hai un artigo que da Voz de Galicia, con unha esclerose múltiple moi diferenciada de unha a outra, e pois, non é normal en que se diagnostique en xente tan nova. Eso queda moito por ver e seguramente non se saca a luz así claramente, porque non hai interés en sacar estas cousas á luz. Pero bueno, o tempo seguramente acabará por deixar claro que a huella da de alúmina aquí na Mariña vai ser longa e prolongada. Mil grazas, Carmen, e sí, a huella de Alcoa na Mariña vai a ser elanga, longa e prolongada. Tamén estes tempos atrás, o mes pasado atrás, falaban dunha compañeira emprendedora que montou pois a súa humilde horta de frutais tropicais para vender na Mariña e demais. E resultou en ecolóxico, natural, etc. E nos últimos meses foi a recoller os seus froitos e estaba todo tinguido da polvillo este do que está media Mariña cuberto. Denunciou Alcoa, obviamente, e Alcoa di que non ten nada que ver ca súa industria. Se ve que na Mariña chove un pouco blanco, un pouco vermelho, naranxao, que debe de ser un castigo divino. Non o sei moi ben de onde virá ese pó. Dicir que Alcoa sí que sabe de onde vende. De feito, cando hai moitos coches que se dañan ca chapa, Alcoa paga os chapa e pintura dos coches de San Cibrao cando queima a súa chapa. Se queima a chapa dos coches co seu pó, que fará con nosas hortas, con nosos manantiais, que fará con noso aire? Pois non fai nada, non te preocupes, que dá, según din eles, mil e pico postos de traballo, creo que son 600 directos, e pagan bastante ben. Entón, os 3.000 euros que lle paguen a cada currela, ou 2.000, eso xa compensa que os pais e as aboas deses currelas morran antes de tempo. É triste. Queríamos facer este programa xusto despois do de Altri, porque están totalmente relacionados. O futuro que queren pa Ulloa é o futuro que hai na Mariña. E sí, por un pouco de cartos vale a pena hipotecar o futuro dos teus fillos e dos teus avós. Habrá quen diga que sí, de feito hai moito silencio en todos os grupos parlamentarios, mas non dende Radio Pardiñas dicimos que Alcoa non e nunca máis. E e comenzamos este programa falando de Alcoa en San Cibrao, mas a idea deste programa é falar de Alcoa a nivel internacional. Alcoa é unha multinacional que está destrozando medio mundo. Non entende tanto no seu país, nos Estados Unidos, que é onde se formou a multinacional, como en Centroamérica, como en Asia, como en África e en Europa. Mas eso virá despois. Ahora un poquinho de música e vamos a dar paso a esta conversa tan interesante telefónica con Neri. Neri, representante do colectivo Ecoloxistas Galiza, Atlántica e Verde. Darte as gracias anticipadas antes de facer a conexión. E nada, un pouquiño de música e conversa con Neri. E despois vamos a ver como Alcoa trata aos distintos povos do mundo. Xa temos esta conexión telefónica con Neri. Primeiro e antes que nada, darte as grazas de corazón, mil grazas por compartir connosco hoxe aquí e sobre todo porque sodes das poucas xentes que está facendo algo en contra de Alcoa, alegacións, denuncias pola balsa de lodos, para magnificar aquí, es decir, sabemos perfectamente como tema de Alcoa ten un tema tabú, ningún partido político se atreve a criticalo, moi poucas asociacións, e a vosa, Ecoloxista Galicia Atlántica e Verde, sí. Entón, primeiro, felicitarvos. E despois, pois, se queres, comenzamos a entrevista e nos comentas un pouco que está desfacendo como esa asociación. Perfecto. Moitas gracias, parece ben. Nada, pois gracias a vos, vale. Primeiro, unha opinión xa máis, digamos, global. Ti crees que realmente Alcoa é unha industria nociva para a Mariña ou realmente crees a versión de que todo o mundo é contento e de que Alcoa trae o progreso á Mariña de Lugo? Sin dúbida, é unha empresa nociva para Galicia. É unha empresa nociva para a Mariña, sin dúbida. Hoxe día é a empresa máis contaminante de Galicia, ¿no? Tras cerrada de Sanas Pontes. Eso non hai que olvidalo. Aparte, o antieconómica que resulta e o que nos costa a todos os ciudadanos en subvencións ou ao largo dos anos, que xa pode pasar de 1.000 millóns de euros, o sea, ten unhas perdas continuas que ao final sufragamos todos de alguna maneira. Sí, sin dúbida, é dano. Esa balsa é veneno puro, é un polvorín que pode estalar en calquer momento, que é unha imprudencia mantelo, por suposto, aumentalo, o risco que pode estar supoñendo. Sí, eu xusto nestes días estiven por aí por San Cibrao e pasei a balsa, ao lado da balsa de Lodos, porque me cuadraba, non por facer turismo, porque realmente ir por aí é unha vergoña. E o que ves aí é algo que, non sei, no Google Maps, se posa a Mariña de Lugo, vese, calquera pode ver na súa casa o que temos instalado aí, esa balsa de Lodos, que sí, que é unha bomba de rojería, vai ou estourar ou simplemente con filtracións que xa a día de hoxe xa é a bomba, xa está estoupada, non? Non sei se estabas escoitando o programa, comentaba Carmen, unha veciña de Xove e especialista en respiración, pois os índices de cáncer e de problemas como EPO, bueno, de problemas de respirativos na Mariña, non? Bueno, vos como Asociación Ecoloxista Galicia Atlántica Verde, cal é un pouco o traballo que estades facendo a nivel, pois, contra a balsa de Lodos ou sobre Alcoa ou demais? Que nos comentas, Neri? Pois nos levamos meses traballando seriamente nesto. De feito, temos un área que é Stop Alcoa, onde hai xente de toda Galicia interesada no tema e que cree que é o momento xa de pechala, porque sobran razos. Nos xa en febreiro conseguimos, entregamos un informe asinado por un ingeniero de camiños más por unha bióloga especialista en zonas protexidas. Enviámoslo tanto ás organizacións, o sea, ás consellerías de medio ambiente e de industria de Galicia, como tamén a industria e medio ambiente do Estado, porque xa queríamos que baixo ningún concepto se repartiran incluso fondos públicos desde o Estado para unha empresa como esta. Queríamos tamén que a Xunta de Galicia exercese a súa función que debería de ter de cuidar da protección da nosa saúde e demais. Entonces, nos xa fixemos a entrega deste informe e pensábamos que iba a ter, a verdad, maior resultado. A nos non nos contestaron nada de ninguna desas organizacións, o sea, institucións, nin do Estado, nin de Galicia. Simplemente vimos un pouco despois unha nota da imprensa da Voz, donde decía que facéndose eco do que nos denunciábamos, eles iban a inspeccionar, que pasaban tamén a empresa, a empresa non quixo contestar, según decía a Voz. Pero é todo o que sabemos, o sea, que sí que houve un movimento por parte da Xunta de investigalo, de que se estaba recrecendo ilegalmente, como nos decíamos no informe, esa balsa, pero realmente a nos oficialmente non nos contestaron. E aínda por riba, nos en marzo, un pouco despois, descubrimos, precisamente porque fomos aceptados, foi aceptada a nosa personación, que pois probablemente haya unha falsedad nos metadatos, ¿no? Que algo que tiña que aprobar a Xunta, en realidade o fixeron empleados de Alcoa, o que tamén podría ser bastante grave e podría ser significar anulidade de autorizacións, referíase a dúas autorizacións concretamente. Entón tamén puxamos eso en conocimiento da Fiscalía, en principio estáse tramitando, pero tampouco temos resposta. E tamén denunciamos no Seprona, porque tamén consideramos que pode estarse producindo un delito contra o medio ambiente, contra a saúde das persoas. E máxime que cando xa houve unha inspección da Xunta, paralizaron unha explotación agrícola porque estaban as terras contaminadas. Entonces, pues bueno, creemos que sobran motivos para investigar esto de unha forma rigurosa. E agora o último que fixemos foi as alegacións contra o emisario submarino, que tamén xa está funcionando desde fai un montón de anos, e agora que nos está en plazo, recomendamos que todo o mundo entre na nosa página, ecologistas.org, xa que veis que as alegacións que hasta o día 12 se poden presentar, e se deben de presentar, porque é algo a maiores, o sea, que cada vez que facemos un movimento, descubrimos que hai máis e máis. E bueno, e ainda teríamos que decir que hai polo menos 19 parques que están con ventaxas para suministrar enerxía a COA polos contratos que firman, e demais parques que non deberían seguramente facerse en zonas como Ancares ou outras con uns valores ambientales que non tería lógica facela, e que van encima con ventaxas e liñas tremendas de un montón de quilómetros que probablemente tamén serían innecesarias e van a facer un daño tremendo. O sea, que o que non encontro é ventaxas, que sí que haya mil e pico postos de traballo, pero bueno, que estuvemos dispostos a gastar, pues por favor, que se gaste en reconvertir, en facer outras cousas. Mira que claro, non, con eses cartos non se podrán dar axudas directas para claro, recuperar pues, o traballo na zona rural ou os cultivos de proximidade, non sei, os traballos de artesanía, a propia pesca, o sea, todo o que se foi perdendo nestes anos podería intentarse recuperar, e seguramente daría empleo a muchísimas máis persoas que a esas. Comparto totalmente, Neri. De feito, se contamos os millóns que lle deron durante a poxa eléctrica ao Estado Alcoa, subvencións públicas, e eso o mandamos a xente, aos povos da Mariña, que a excusa de que Alcoa xenera 600 postos de traballo directo e outros tantos indirecto é unha atrapallada, con todos os 40 anos de carto público, o de pagarlle a luz, o gasto dos parques eólicos que queren facer, que tamén os vamos a pagar nós, non os van a pagar Alcoa. Con todo ese carto, a Mariña sería a comarca máis desenvolvida, potenciando o que decías tú, o sector primario, o sector do que viviu sempre a Mariña antes de estar de existir Alcoa. Simplemente dicirte que comparto totalmente este discurso. Teño unha pregunta. Eu sei que miro bastante cousas de Alcoa, pero non entendo este concepto do submarino. Non entendo en que consiste eso, que proxecto ese, que non entendo de verdade. Mira que leín. Pues mira, é que surgiu agora, ¿no?, a exposición pública, por iso se pode facer. Eu tamén pensaba que era unha novedade, que era que querían pues levar pues desechos, digamos, ou a través do mar, ¿no?, poñeros en algún sitio, que por o que vin, incluso vin na Ecomarcha deste ano, que estaban visitando en Cantabria, e que decían que un proxecto así en Cantabria que había feito non era liberar a contaminación dun espacio, senón ampliala e trasladala, ¿no?, alexándoa da zona, afectando logo a un hábitat moito maior, que está casi cantado que o resultado de eso é sempre malísimo. O que pasa é que eu pensaba que non estaba feito, pero xa nas nosas alegacións sí que figura que está. O que pasa é que é algo de fai moitos anos, non sei, dos 70 e algo me parece xa, o inicial, incluso que hai un que non se utiliza e outro que sí, e parece que é como que se quere pois dotar de estudio de impacto e legalizar o que xa hai, que ao mellor está legalizado polas leyes que había en outra época, pero efectivamente seguramente está todo desfasadísimo. Eu non te podo falar técnicamente porque non son tan experta, pero a min sí que se pode decir que me parece descabelado e que sería ainda por riba do que temos algún inconveniente máis. E que además, como temos agora alegacións en plazo hasta o día 12, pues desde aquí tamén pediría que, por favor, todos os ciudadanos que poidan que as entreguen, que as envíen, que saben que se poden facer de forma presencial ou de forma virtual, se teñen de electrónico ou algún certificado que os capacite, e que é unha pena que non lle chegue a Xunta ou incluso isto é a isto creo que depende do Estado, pero bueno, creo que sí que isto vai ao Estado xa polo tema de ser da costa. Que vexan que ten un rexeitamento total, que non queremos máis contaminación, que o que queremos ao contrario, que queremos o que debemos é restaurar, renaturalizar, e todo o contrario. Non podemos seguir enchendo de residuos tóxicos, además que eso tengo unha huella ecológica tremenda, que ven de lexísimos, que crea más, no me acuerdo cómo era, pero que 3 toneladas de residuos por cada una de producto, o sea que algo que temos que cortar xa, porque tanto de inconvenientes económicos, ambientais, a saúde, home, non sei, he visto as noticias incluso que teñen que hasta que cerrar porque as terras están contaminadas. Se as terras están contaminadas, as augas próximas están contaminadas. Eu vin aí tamén, creo que era o río Regatelo, todo vermello, nun momento que estuve en todo laranxa, pero por aquí, os camiños, outro, pero por Dios, se iso é insano, é donde está, cerca das casas, é cerca de creo que era, bueno, unha empresa, penso que era Pesca Nova, unha de acuicultura, pues, habrá que parar esto. Entonces, bueno, eu o do emisario me parece unha cousa a maiores, e que se encima estaba usándose, e a maioría da xente non nos sabíamos, pois pues, moi grave todo tamén, porque todo isto é como moi oscuro, non hai unha cousa que nos afecta tanto, isto sí que terían que ser noticias, de isto se tería que falar abertamente, e os políticos terían que ir a Balsa, a estos lugares tamén a comprobar o que é e o que supón, pero non sempre estamos aí, que o comité de empresa, que os empregos, que os empregos, pero que tú decías, con eses cartos, mira que non podremos crear esos moito millores e moitos máis. Entonces, bueno, eu creo que nos chamamos a plataforma Stop Alcoa, alegreime outro día que vi noticias incluso de outras reivindicacións que se estaban facendo o ano pasado en Estados Unidos, en outras zonas que eu non conozco, ainda non estou estudiando os datos, estamos estudiando os datos tamén, porque claro, este tema vai se facendo máis grande, e vin que habían elegido tamén, que poñían o mismo nome, Stop Alcoa, punto. Hai que paralo, hai que cortalo, é un momento. Nos políticos non poden, moitos que xa están dicindo, non a Altri, perfecto, totalmente de acordo, pero non se pode dicir non a Altri, é si Alcoa, non ten lógico, non é coherente. Comparto, ¿no? Totalmente. Estás a pasar exactamente o mismo, cambiar unos pocos empleos por moitos máis que se perden, a saúde das personas, a paisaxe, por favor, a contaminación das augas, non é eso muchísimo, muchísimo máis valioso que esos empleos? Non serán os empleos máis caros do mundo? Serán. Ou son mellor? Mira, teño aquí diante un comunicado vos que exiximos xa o peche de indefinitivo de Alcoa, vos e tamén de outras organizacións do país, que despois de rematar esta conversa contigo lerei no aquí íntegramente, pero vexo que falades da Balsa de Lodo, son 87 hectáreas, é dicir, unha hectárea, un campo de fútbol, 10.000 metros cuadrados, 87 campo de fútbol, a Balsa de Lodo de Alcoa, eso de superficie, despois de profundidade, pois nada, e ten 42 hectómetros cúbicos de capacidade, totalmente desbordada, vamos, totalmente desbordada. Ese é o peligro, bueno, todo o Alcoa é o peligro, CO2, todo o polvo este, o que diste que contamina, pero esa balsa de lodos, lembramos que foi fai 15 anos, 12, non sei que país de Centroamérica, unha balsa de lodos acabou nun dos ríos principais de Europa, foi unha desfeita, e Alcoa nos vai a deixar aí a balsa de lodos e que vai a reventar. Que pasa? Van a poñerlle cemento despois, cando marchen, que van a facer con esa balsa de lodos? Claro, esa é a condena de morte da Mariña. Que hai que recordar que o desastre que houve en Hungría, que foi no 2012, era dunha balsa 40 veces máis pequena. Imagínate, non houve millóns para pagar eso. Imagina que todo eso acaba no noso mar Cantábrico, na Mariña. Claro, tú imagina que todas as toneladas, hectómetros cúbicos de merda, acaban nas nosas aguas. Eso vai a ser a morte non só da costa galega, da costa asturiana, non vai haber salvación. E xa se ve claramente, eu falei con xente maior que vivía en Xove Zancibrao e na mesma aldea onde está Alcoa antes de instalarse, e se ve que xa veía era un berxel natural. Era un berxel natural, por eso escolleron aí, porque tiña moita profundidade para facer o seu porto, que chegou a ser o segundo porto máis grande de Galicia en índices de toneladas despois de Vigo. Si pasaban máis toneladas por aí que en Coruña, que en Ferrol ou que en calquera outro pobo grande cando Alcoa estaba a tope. É dicir, que vamos a É dicir, vivían, xa destrozaron esa zona da Mariña da Costa, está destrozada. Non hai pulgas de mar, canto antes había, o peixe escasea, todo o que está alrededor da Alcoa de Mar está medio morto. E se le sumamos que xa balsa de lodos, que algo vai a pasar, é dicir, que vai estar dentro de 100 anos cando a Alcoa marche, que van a marchar, xa están avisando, van a marchar e deixarlo todos tirados, porque van a ir a outro país que les haga máis barato o salario dos traballadores, e, bueno, que gañen máis. Que vai a pasar con esa balsa de lodo? Vai aguantar aí toda a eternidade? Pues mira, no sei, porque o risco que se está asumindo é inasumible. Eu non entendo de que a xente da zona non teña outra exixencia, que os políticos e gobernantes da zona non utilicen o principio de cautela e de prudencia e non estén con outra actitude. E non o entendo porque, ademais, hai un plan de emerxencia exterior do depósito que data do 2012, que eso xa teria que estar actualizado fai muchísimo, está desactualizado totalmente. Eu tuve acceso estes días e que solo lendo os riscos que pode haber, eu non me podo explicar como alguén quere insistir en que quere ter eso, en que quere ter eso, porque non sei, casi masoquismo, ¿no? Sabendo todo o risco que implica. Este ano creo que además houve bastante medo de alguna maneira porque houve moitas chuvias durante todo o inverno e creo que algo xa medio se estaba sí. activando ou temendo que se masca a traxedia, ¿no? Preparando alguna alerta por si acaso. Entonces, todo isto tamén xa puxemos no informe, xa o estamos denunciando, xa volvemos, me parece, a repetir nas alegacións, é algo que ademais bueno, non sei, ahora incluso que denunciaremos a Xunta por inactividade, porque creemos que tiña que ter un control de todo isto, que se non o fai a empresa, tamén para iso hai estos planes de emerxencia, non? En empresas deste tipo, que non poden quedarse aí olvidados e sin actualizarse, porque o risco é para toda a sociedade. Non se pode asumir eso. A función dos políticos, nós non lles pagamos para outras cousas, pagámoslles para eso, pero para igual, que tomen igual ainda que pagan máis, para que nos protexan. Nos pagamos ese sueldo público de político, pero despois para as portas e as torias igual le pagan máis as industrias. Hai que falarlo claramente, son os sicarios. Os políticos non son outra cousa que os sicarios das grandes industrias. As grandes industrias pues, son os mafiosos. Sí, pero tamén é hora de decir basta, de claro, decir que no. Claro, que non lles pagamos para eso, que son personas que están traballando para nós, que para eso os elegimos, que representan a todos, pero que teñen unhas funcións, e as funcións son velar por los intereses colectivos por encima de todo. E, por suposto, o medio ambiente, a contaminación, eso é a saúde, que hai máis importante que eso? Nada, tens toda razón, non? Ese é o progreso, non? O progreso non é que 600 persoas traballen directamente a 2.000 euros o mes. Eso non é progreso. O progreso que esa xente, seus fillos e fillas, os seus netos, as súas netas, podan vivir nun lugar como sempre foi a Mariña antes da aparición da Alcoa. Un lugar único, máxico, e unha costa salvaxe. Unha costa que era un berxel, a Mariña, por clima, por todo. E ahora, tristemente, o que hai é unha industria. E, parece que se nos foi un segundiño a chamada, mas seguimos aquí en directo. Primeiro, gracias, Nari, volveremos a intentalo e seguimos falando. Non falaba deso, de que futuro le queda a esta xente da Mariña. É dicir, xa comentei un pouquinho, aquí, nada. Xa o escoitaba eu antes, dalle un saúdo ao gatiño, xa escoitaba mentre conversábamos aí. Xa escoitaba a parte que queda moi bonito, así, eses ruidiños na radio, e xa te iba a dar un saúdo pro gato cando rematáramos a entrevista. Pois nada, chamate Tucho, leva unha semana aquí, pero xa se fai o amo de todo. Pois benvido, Tucho, aquí os animais da Radio Pardiña sempre son ben recibidos. De vez en cando ainda se escoitan os ladridos dos muscáns cando entra alguén na finca da radio. E non, eso son cousas bonitas. No, aquí tiña un hombro, e xa estaba me agando cando me din conta, plas, puxo a pata encima e corte. Vale, Neri, pois nada, podemos, si continuamos falando, primeiro volver a agradecerte, porque son das poucas xentes no país que están facendo, plantándolle cara a Alcoa. Eu que coñezo ben a Mariña, por vivir, ainda vivín aí todo este inverno, Pois sí que vexo que non hai un discurso crítico, e a pouca xente que ten un discurso crítico da Mariña sobre Alcoa acaba irse vivindo fora, marxinada na súa propia terra, pola presión social que supón dicir públicamente que estás en contra desa empresa. Te fan a vida imposible. Pois tamén, como teño amigos que traballan aí desde sempre, sei como é a situación da Alcoa. Leva anos deixando que todo se caiga, poñendo en peligro a vida dos traballadores. Alcoa vai a petar, non só a balsa de lodos, Alcoa está que se rompe por todas partes, e os yanquis solo queren seguir chupando un poquinho máis de carto público, e daqui a X anos, un ano, un mes, tres anos, van a marchar e van a deixar todo aí tirado, e van a facer o mismo que fixeron en Alcoa noutro país, que é ese de onde teñen eles o negocio. Decir, o triste de todo que o poder político está defendendo esta empresa, que os vai a deixar espidos de todo e que vayan a marchar, e é cousa de tempo de que marchen, e ahora amenazan con parques eólicos. Te dicías, bueno, esta semana anunciaron 5 do presidente da Deputación de Lugo, pero van a ser moitos máis, incluso no mar. E que, montamos todo eso e despois os yanquis se van? No, que la compra outro. Quen vai a comprar unha fábrica en ruínas cunha balsa de lodos que non ten máis capacidade? Non, facemos outra balsa. Joder, isto parece que é un camiño hacia o precipicio, pero xa estamos caendo, e siguen dicindo, no, que non caemos, non, que xa levamos anos caendo, e si, caendo en picao pa baixo, e que non hai salida, e non saben recoñecer que non hai salida. Sí, desde a responsabilidade é que toca facer eso, toca parar e restaurar, e renaturalizar todos esos cartos que se estaban gastando durante todos estos anos, pues que os sigamos gastando. Se había presupuesto para Mariña para eso, pues veña, pero para o contrario, para ir a mellorar a saúde da xente, a mellorar a paisaxe, a reciclar o que haya nesa balsa. Hai muchísimo traballo que facer, e hai moitos postos de traballo que crear, pero xusto no sentido contrario, de cuidar da xente, de cuidar do territorio, de cuidar da auga, é xusto ao revés. E iso, eu lamento moito que non haya ningún solo partido político que o este defendendo. E lamento moito que incluso, agradezcoche moito que nos deras a oportunidade de expresarnos, porque, mira, creo que é que cando mandamos algunha das notas, mismo esta, é que incluso non lo publica moi poca xente, entendes? Porque que non se publicaba porque, polo visto, había moito interés en que había que vendela. Entonces que había que vendela con un engaño, dicindo que non tiña o que tiña. Eu é que non o dou entendido. É que incluso tamén os medios non se volcan con este tema nunca, ou prácticamente nunca. Entonces claro, é a suma de que seguramente hai moitas máis personas que opinarían como nós, coñecendo a realidade, claro que sí. Ocultan a realidade, entón como ocultan a realidade, a xente non ten visión crítica contra Alcoa. Claro, é que se solo che contan eso, que son tantos postos, que son tanta perda, claro, tú non ves outra cousa e dices, jo, no, claro, que a xente non perda. Ah, pero a costa de que? Tanto nos costan que haya hay algún experto que dice que hay un doble de índice de cancro de algún tipo. Tanto costa todo eso. Non o duvido. Costa, esto, que a persona viva a mitad da vida que podía vivir. E isto vai a seguir crecendo. Tanto costa los medios sanitarios. ¿Dónde están? Que no, canto nos costan estas cousas? Eu digo polas macrogranxas sempre. Se se valorara a carne de macrogranxa ben, que logo acaba contaminando a limia en Cataluña, en montos de sitios, sería a máis cara do mundo. Habría que poñerle todo ese coste que supón a contaminación. Pois aquí igual, non é solo as subvencións, é que canto costa que quede esa terra que agora, esas explotacións que teñan aí uns proxectos interesantísimos, teñan que estar presentados, ao mellor non se podan usar en anos. Quen descontamina? Canto costa descontaminar eso? Incluso é posible facelo. É que eu tamén teño aínda muchísimas preguntas. Eu este tema xa me parecía unha barbaridade antes de conocer tanto, desde que soupen que había balsa, pero que a medida que descubro algo máis, é que me digo, xa está ben, é que a xente ten que despertar de isto. Ten que despertar. Ten que ser un pouco colectivo. Habrá que decilo, pois eso, radios como esta, periódicos que non estén subvencionados, que non teñan que medir o que dicen para ao mellor non perder as subvencións. Claro, é que o propio sistema é perverso, ¿no? Fomenta que pase isto, que a xente este moi dormida, pero eu creo que é hora de despertar. Totalmente de acordo, e con este mensaxe nos quedamos aquí en Radio Pardiñas. E tamén dicimos que Neri estará connosco, creo que o sábado, ainda por hora por concretar, falando de outro proxecto que tamén temos que denunciar aquí en Radio Pardiñas. Creo que é a planta de biometano as aforas de Lugo, non? Nunha parroquia, verdade? Sí, sí, nunha parroquia do concello que afectaría todo o concello, un proxecto que non ten pés nin cabeza, que de momento xa está rexeitado con un informe en contra do... Pero vos que mira... da Confederación Hidrográfica, pero que hasta ahora a Xunta non dixo non. Entonces estamos os veciños en... Fíxate a contradición, non? Que deste proxecto xa falamos o sábado, a contradición. Todos os grupos políticos de Lugo están en contra da planta de... Todos, hasta do Concello de Lugo, hasta o Partido Popular. Hasta o PP... Eso mismo, todos están en contra da planta esta de Lugo. E todos están a favor de Alcoa, que é a industria máis nociva da Galiza e do Estado. Non vamos a falarnos con tonterías. Bueno, primeiro, mil grazas, Neri. Está a túa radio, gracias, está aberta. Gracias a vosa asociación. E despois vou a ler outros nomes que tamén vos firman, bueno, vos apoyan o comunicado, que o teño aquí diante, sí, como Petón do Lobo, sí, Salvemos Monteferro, Cova sí. Crea, e a Ría non se vende. A parte de Ecoloxistas Galiza, Atlántica Verde, que sodes vos. Sí. É digno que estades facendo. Mil grazas por poñer un poquinho de luz neste programa sobre Alcoa. E nada, seguimos falando sábado sobre o biometano aí na cidade de Lugo. Moitas gracias a ti. Grazas Neri, mi grazas Asociación Ecoloxista Galiza Atlántica Verde, así como a Petón do Lobo, Salvemos Monteferro, Cova Crea e a Ría non se vende. Vou a ler un sanaquiños deste comunicado que sacaron e xa damos paso despois á sección internacional sobre Alcoa, porque Alcoa destroza Mariña e destroza calquer outro territorio, pasa por riba dos povos en calquer lugar do mundo. Comunicado de así: non é de recibo continuar agrandando o pasivo ambiental que deixa Alcoa en San Cibrao, polo que exiximos o peche definitivo da empresa e a restauración ambiental inmediata da balsa de Lodos. A planta de alumina aluminio de San Cibrao, do Concello de Cervo, deixa atrás unha gran entulleira de lodos tóxicos e corrosivos ao descuberto, unha balsa de 87 hectáreas e 42 hectómetros cúbicos de capacidade prácticamente desbordada e cuya vida útil deberá finalizarse. Non obstante, prevese unha nova ampliación a 210 metros de altura para seguir agrandando a bomba de reloxería ambiental, froito dunha clara irresponsabilidade política. Que a basa atopas a 600 metros dunha plata de acuicultura e a 200 dun núcleo habitado e a 450 metros do mar Cantábrico de espazos protexidos na rede Natura 2000. O enorme almacén de 80 metros de profundidade vértense nos últimos tempos de actividade cada día unhas 3.000 toneladas de residuos indisolubles procedentes do tratamento de bauxita con sosa cáustica. Unha rotura de balsa produciría consecuencias nefastas e irreparables para o medio ambiente. A Red Natura 2000 a saúde humana dos ecosistemas e o mar Cantábrico, con especial afectación á zona de protección, zona de especial protección para as aves, Costa Mariña Occidental. Non se pode continuar agrandando un dos maiores problemas ambientais que ten Arestora Galiza. Por outra banda, o plan de emerxencia no que non se garantiu na súa elaboración unha participación pública eficaz e efectiva minimiza os impactos ambientais e sobre a saúde humana e dos ecosistemas. E papel mollao, porque non impide en ningún modo a ameaza do que sería o maior desastre ambiental da historia da Galiza, de España e de Europa. E continuamos neste programa en Radio Pardiñas, en directo dende a Casa das Artes de Pardiñas. E agora vou a presentar o amigo Borja, que nos acompaña hoxe e que se prestou voluntario para facernos un pouquiño o lado internacional desta empresa. Sempre que falamos do que acontece en Galiza con estas industrias, temos que extrapolalo a todos os povos, somos povos irmãos. E entón, primeiro, benvido a tua casa, Borja. Creo que tamén te teremos na noite, pero un tono máis cómico, xa non tan serio, tan serio, periodístico casi, e xa nun tono máis alegre, porque creo que a noite temos preparado un freak show industrial post-nuclear e unha radionovela na que contaremos tamén contigo. E, bueno, podemos empezar. Que nos traes? A ver, que outros lugares, povos e irmáns do mundo sufren o que están sufrindo as xentes da Mariña? Pois mira, esta Aluminium Company of America, non? Xa sabemos, fundada no 1888 en Pensilvania. E claro, ten moitas filiais por todo o mundo enteiro, non? E aquí vou vos destacar un pouco algúns dos casos derivados, non, das loitas das veciñanzas contra Alcoa. Bueno, en primeiro lugar, falar do proxecto Karankhúkar, no leste de Islandia. Foi máis ou menos nos primeiros anos do 2000 que empezou a escoitar, non, a veciñanza desta rexión de Islandia a chegada desta empresa, non, de Alcoa. Claro, as organizacións empezaron, pois, como é común, a defender a súa terra, fixeron unha chamada internacional para instalar campamentos en protesta contra Alcoa, neste caso en Islandia, pero tamén a chamada iba para outras rexións do mundo onde reside esta fábrica, non? Por qué? Pois, obviamente, polo modus operandi deste megaproxecto, non? O caso é que cando chega Alcoa a esta rexión, o que fan é, pois, unha cacicada, que é construir unha central hidroeléctrica de Karankhúkar, que é un embalse de 200 metros de altura para procurar esa suposta enerxía limpa e barata para a fábrica de aluminios Alcoa, non? En aquel momento, igual que estamos vendo agora con Ecologistas en Galicia, que acabamos de falar con Neri, as organizacións fixeron un informe, que é o informe Karankhúkar, que falaban dunha afectación dun 3% do territorio islandés, non? Entre elas, desviación de corpos de ríos con maior ou menor caudal, que eran de vital importancia, non, para a reproducción biocultural da rexión, ademais de todo o que isto iba a conlevar, non, en cuestións de contaminación. É así, é como, pois claro, seguen a vender esta etiqueta verde, non, das enerxías renovables, que realmente son empregadas para justificar a industrialización costosa, non, e bastante destructiva, como é o que acabo de falar, a construción dunha central hidroeléctrica en Islandia para dar enerxía al cola, non? Que o que venden realmente é morte, máis morte, non? E aínda por riba empregan as mans dos povos para non manchar as súas, non? Pero si levan os cartos para os seus petos ben sucios. Claro, sabendo isto, dende Islandia, non, que xa foi a principios dos anos 2000, O caso galego non escapa moito, non? Alcoa vai comprando licencias para contaminar, así conseguir unha suposta enerxía máis limpa, pero eso sí máis barata, non? Por todo o mundo. Por exemplo, fai nada, que de feito estábamos a falar aquí, Greenalia, que é unha corporación dirixida e fundada polo coruñés Manuel García Pardo, quen é tamén un dos seus maiores accionistas, firmou un contrato con Alcoa para o suministro de enerxía procedente dos parques eólicos, non? Destas granxas de vento que están a poñer por todo o noso país. Este contrato comeza a súa vixencia este ano, en 2024, e está firmado para que remate no 2033, non? Así é como o suministro de Greenalia e Alcoa vai ser aproximadamente o 45% das necesidades eléctricas desta planta, non? E bueno, dicir que toda esta información tédela na páxina oficial de Greenalia e podedela consultar aí tamén, non? Bueno, en terceiro lugar, vou falar doutra poboación, que é unha poboación afrodescendente situada no estado norteamericano de Carolina do Norte. O pobo chamase, bueno, digo, Baden, non sei como dicilo, B-A-D-I-N, así. Esta experiencia eu creo que pode ser tamén un espello para hallar un pouco o presente e o futuro da saúde do pobo da Mariña Lucense, non? Porque tal como contaba a nosa compañeira Carmen sobre as enfermidades relacionadas ca industria do aluminio, pero eu creo que tamén pode ser un espello cara a loita e a resistencia, non? E a defensa da terra. Por que falo dun espello? Porque no ano 2007, Alcoa pecha a fábrica despois de 90 anos de operación, non? Mas o legado químico da planta sigue e persiste nese territorio. Despois de varias manifestacións, a última a finais do ano 2023, levántase a poboación contra estes vertedeiros químicos, non, que deixaron ali a fábrica. Varias testemunhas son recollidas de extraballadores e extraballadoras, casi todas elas afros, contan como era o seu traballo nas salas onde se atopaban as potas de fundición deste metal lixeiro, non? E relatan como a maioría dos traballadores neste tipo de salas eran de orixe afro, tendo que estar expostos ao asbesto ou amianto e outros químicos tóxicos, non? Fai cousa de 4 anos, máis ou menos, fixeron un estudio médico dos extraballadores e da poboación da rexión, que daba como resultado unha maior mortandade por cancro nas persoas que levaban a cabo este traballo, non? Obviamente pediron ou denunciaron esta situación, denunciaron Alcoa, e Alcoa deslindouse destas acusacións dicindo que, claro, que de saber esta situación non terían os seus traballadores nesas condicións laborais. Pero claro, tamén hai que dicir que nestas salas, que casualidade, que fora a maioría da poboación afro a que estaba ali traballando, verdad? Entre outras demandas, tamén da veciñanza, reclaman a reparación do daño aos territorios que eles están habitando, non? Un pouco do que estábamos a falar agora. É dicir, están pedindo Alcoa que escabe eses vertedoiros químicos que eles deixaron ali, xa que esas sustancias levanse filtrando dende fai moitos anos os mantos acuíferos e, obviamente, destruindo a terra e a saúde da poboación, non? E claro, de novo, Alcoa deslíndase do caso, argumentando que xa non hai residuos asociados á planta que presenten un peligro para a comunidade, non? Entón, pois, a historia se repite, claro, a conclusión que estamos sempre a escoitar ese mesmo argumentario, non? De que traen traballo ás poboacións, pero non é máis que pan para hoxe e fame para mañán, non? Dado que nestas experiencias, que acabo de falarvos, está demostrado que os beneficios económicos e laborais teñen un coste moito maior ao nivel sociocultural e ambiental, non? Este tipo de industria, pois, non ten futuro, non? Especificamente a do aluminio, non? Que das máis custosas a nivel enerxético en comparación con ca de outros metais, non? E bueno, xa para acabar, gustaríame falar un pouco de tres conceptos que axudan a explicar tamén estas lógicas, estas estrategias do espolio, do capitalismo que estamos a vivir cara ás nosas terras e os nosos povos a nivel global, non? Por un lado, o concepto de colonialismo enerxético, non? Que é un concepto acuñado por unha investigadora do pobo Zoque, dos Chimalapas, en México. Ela chámase Josefa Sánchez Contreras e un investigador granaíno tamén, Alberto Ruiz Matarán. Eles argumentan que o colonialismo enerxético é a continuación destas relacións históricas de dominación exercidas polos estados, deste xeito, polas corporacións sobre os territorios, non? Polo tanto, dai empezan a despregarse as desigualdades no uso da enerxía, obtida mediante diferentes formas e graus de violencia para executar esa desposesión territorial, que é o que está acontecendo na Mariña, é o que pode chegar a acontecer en Altri se non se para, é o que acontece en Ence, é o que acontece, nos temos clarísimamente moitos exemplos onde podemos ver isto, non? Ademais, esta enerxía que é obtida sobre a base da destrucción biocultural ou espolio dos bens comuns e comunais, non? E claro, a este fenómeno intrínsecamente vai unido unha repartición desigual da enerxía, posto que os impactos negativos concéntrase nos territorios de sacrificio, mentre que os beneficios marchan aos lugares máis afastados, non? Todo isto, claro, está legitimado polo discurso neoliberal, racista, patriarcal e ecofascista tamén, dos que promoven unha transición enerxética, suposta transición enerxética corporativa no marco da emerxencia climática, non? Unido a este colonialismo enerxético está o racismo ambiental ou racismo territorial tamén. Isto para comprender como as comunidades e territorios históricamente racializados seguen a ser territorios de sacrificio para o capitalismo nesta etapa neoliberal, non? As políticas estructurais de índole racista non só afectan a esas relacións interpersoais entre a poboación, senón que afectan as relacións bioculturais e na saúde desas persoas, non? Na destrucción tamén e na reformulación das formas de vida das poboacións afectadas por estes megaproxectos, non? É dicir, no caso da Galicia non sei que tanto poderíamos falar deste racismo ambiental, pero sí dunha discriminación ambiental dende o Estado e dende as corporacións, non? No deseño de políticas, na regularización e aplicacións das leyes tamén, por exemplo, focalizar de forma deliberada para depositar lixos tóxicos ou autorizacións oficiais da presencia de venenos que atentan contra a vida destas comunidades, non? Se unimos todo isto, hai un intelectual camerunés, Achille Mbembe, que fala da necropolítica, é dicir, como o uso do poder sociopolítico pode chegar a dictar como algunhas persoas poden vivir e como outras persoas poden morrer. É isto o que está acontecendo. Hai mortes a longo prazo e outras máis a curto prazo, pero realmente o que están facendo é unha guerra contra a vida. Eles procuran a morte, nos intentamos defender a vida, bueno, pois neses camiños é por onde estamos traballando, sobre todo dende aquí. Así que... Que interesante esa reflexión, esa historia, e totalmente compartida, sí. Falaba, sí, dun racismo, pero xa é un racismo que non entende de pel, entende de povos que le dinen periféricos. E nos aquí na Galiza nos toman como un povo periférico europeo e xa no propio Estado. Entón, aquí poden vir, contaminar todo, e sí, o concepto da transición enerxética que dixeches, vamos, é simplemente unha pasada o que acabo de escoitar aquí, tanto contigo, con Neri, con Carmiña. Da gusto facer radio con xente como a vos, porque realmente hai que falar destas cousas, hai que falar de que Alcoa é a industria máis nociva do país, que leva 44 anos destrozando o territorio, como escoitamos agora, non só na Galiza, pero bueno, centrando no noso caso, e que eran 90 anos que dixeches aí... 90, sí. Pois mira, pois por esa regla estamos en mitad do camiño. En mitad do camiño. Que queremos deixar outros 45 anos máis e que siga morrendo a xente antes de tempo e que siga a Mariña chea de eucaliptos, porque todo está relacionado. Dan o carto fácil deses traballos a xente abandona o rural, abandona os montes, entón aí chegan, tamén hai unha papelera en Navia, ao lado da Mariña, non só está de Ence, entón chega o eucalipto, hai problemas de desarraigo cultural, social. O carto fácil nos 80 neste país o único que trouxo foi drogadicción, alcoholismo, destrucción da mocidade, todo está asociado, é un todo que hai un culpable, claro, que no centro está Alcoa e está na Galiza, en Islandia, en Estados Unidos, en Asia, Centroamérica, en todas partes. Si queres añadir algo máis, por suposto, o micro está aberto. Non, xustamente iso que estabas a falar, non? Eles son catro gatos que están por aí por riba e poden ter unha gran corporación onde aí van xuntando os seus cartos e despois pequenas filiais polo mundo, non? Pero claro, estes catro gatos están comunicados, non? Xustamente imaginemos a poboación que está pasando o que está a acontecer na Mariña, non? Con Alcoa, poñendo en diálogo con que xa fai dende fai 90 anos, non? Nesta rexión de Carolina do Norte. É dicir, imaginemos unha, non sei, alegacións internacionais contra Alcoa, non? Denuncias internacionais contra estas multinacionais, porque tamén está en el Green Power, Acciona, están por todo o mundo, non? E son estas grandes corporacións. Pero claro, estamos ao que estamos e ás veces é difícil ter que levantar a cabeza, non, para dialogar tamén con outros lados do mundo, aínda é complicado. Pero bueno, aí andan as cousas. Aí andaremos e con xente como que nos acompañaste de Xoxe, contigo Borja, con Neri, con Carmiña, pois será moito máis fácil o camiño, porque realmente compartir a sabiduría dende o amor. Sí, todo odio hacia Alcoa, pero isto todo se fai dende o amor. Por o amor ao territorio, o amor aos resto da xente, a fauna, a flora, non é e o odio a Altri, sí, o odio a Alcoa, obviamente, pero a nosa loita dende o cariño e o amor. Eso nos están enseñando tamén na Ulloa e esperemos que un pouquiño se pegue todo na Mariña e se den conta de que están morrendo antes de tempo e de que están sufrindo unha realidade sociocultural que non era natural nesa comarca. Mil grazas, continuamos en Radio Pardiñas. A seguir traballando. Despedimos este bonito programa cun temazo que me encanta dos amigos da compañía do ruido. Hai que darlle leña, que darlle leña a todas estas transnacionais, todas estas industrias. Tomamos un descansinho e creo que a partir das 7 continuamos que a programación en directo. Y hay que darlle leña, que sen leña no hai lume. Un cacique por galego, un galego sen cacique. Y hay que darlle leña, que sen leña no hai lume. Un cacique por galego, un galego sen cacique. ¡Leña! Non tibera un cacique que manteña e ilumina a súa cidade. Con sentidos no aplique de artimañas ben se vive, pois el llano pueblo está pa trabajar. E hai que estar agradecido, non facer moito ruido, pois bendita para nos a súa bondade. E hai que darlle leña, que sen leña non hai lume. Un cacique por galego, un galego sen cacique. Hai que darlle leña, que sen leña non hai lume. Un cacique por galego, un galego sen cacique. E adivinha a quen lle toca pagar. Os negocios dos que mandan e gobernan pola cara. Os cartiños que tanto costa ganar. Se goberna quen goberna, se te entenda que atenda. Cada pau a súa vela de aguantar. Hai que darlle leña, que sen leña non hai lume. Un cacique por galego, un galego sen cacique. Hai que darlle leña, que sen leña non hai lume. Un cacique por galego, un galego sen cacique. Leña! Es un ratero. Si un rico roba un millón, es un próspero banquero. Al pobre le dan pa' dentro y al rico pa'l gozadero. Y hay que